بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نذاني فتنة هي اللي يقوى متكومبا إنا إليويكا لفتنة اللي توكيا مرغورو وعندو قزيه تمسلفي نا إكابلكيا kujibishana baina yetu sisi maduati hasa baina yangu mimi na ndugu yangu Alakhi Abu Aiman na kumsema kwangu Alakhi Abu Aiman yani nilisimama nikisema katika haki yake ni baada ya ndugu yangu kumaliza muhadhara wake alokuja kufanya hapa alioita la ansuranna zaliman au madhuluman na mwisho wa muhadhara wake na mwishoni kula muhadhara wake akasema al-akhi yoyote katika ikhwa ambaye atakayeona katika muhadhara wangu kuna makosa au kuna milahadha basi anaweza akaja kurekebisha pale ambapo anapoona pana haja ya kurekebishika. Basi baada ya kumaliza Sheikh Abu Aiman, mimi wiki iliyofuata nikaja katika kiti hiki hiki nikazungumza kuhusiana na hii fitna kwa sababu tayari ilikuwa ishawaka. Nikamzungumza Sheikh Abu Aiman kwa kurekebisha baadhi ya nukta ambazo nilizibaini katika muhadhara wake kwamba ni makosa ukilingana na ile fitna ambayo ilivyokuwa imetukumba. Nikautaja muhadhara wangu kuwa ni at-tashihatul jaliya ala muhadharati ad-difa'iyya. Almuhim kama alivyosema Sheikh Mujahid kwamba kubainisha lillahi subhanahu wa ta'ala kwa nia njema katika yale uliyosema umsema mwenzio bila shaka, kwa sababu ilikuwa ni dini kusemana katika tunajibishana dini lile ambalo umemkosea mwenzako na ukakiri kwamba hili ni kosa, lazima ubainishe na uombe msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na umuombe mwenzio msamaha. Sasa katika upande wa ndugu yangu Abu Aiman, vile nilivyomsema mimi, yani zile nukta ambazo nilizosoma na kuzidurusi nukta moja baada ya nyingine, nimeregea tena kipindi hiki cha lajna wakati tunafuatiliana kwa ajili ya kumaliza kadhia hii. Ndo nakuja. Tayib, Sheikh ananiambia yani nikate. Sasa hizi nukta yani kueleza kwa kukata unaweza usieleweke zaidi. Tayib, ninachokusudia kusema kwamba baada ya kuregea sauti zangu na kuzikariri ili nibaini ni wapi nilipomkosea ndugu yangu Abu Aiman katika ile tasbihi yangu, sijabaini kosa ambalo nimemkosea ndugu yangu Abu Aiman ambalo linanilazimu nitaraja katika zile nukta za kusahihisha ambazo ndizo zilizonileta hapa. Isipokuwa kuna nukta hii nataka niitolee maelezo mafupi ambayo hata baada ya kumalizika muhadhara wangu kuna baadhi ya watu walinifuata wakinipa nasaha kwamba sawa, pamoja na hivyo unasahihisha unarekebisha uliona ni makosa kwa ndugu yako, lakini vile ufikishaji wako umetumia maneno makali sana, umetumia yani ukali, kwa ukali sana. Sasa hii inanyongesha. Basi nikajaribu kunakishana na haikuwa kwamba mimi ndio kawaida yangu inapokuwa ninazungumza hasa katika mlango kama huu wa kujibishana na mtu nakuwa yani sauti yangu nakuwa kali, na si kwamba makusudio yangu nilikuwa nikimkalipia na kumkemea, na bali hii ndio sauti yangu na mimi ndivyo ninavyozungumza. Sasa nikajaribu kuongea na ikhwa kwamba hili si kosa, lakini kwa vile nilivyoongea katika tafsiri zangu sijabaini kosa ambalo nimemkosea Sheikh Abu Aiman, ila katika nukta hii ndio nataka nimalizie hapa nukta hii ya kwamba nilimsemea kwa ukali, nilimkaripia mpaka wengine wakasema mpaka tukawa tunatamani kuondoka. Basi hili namuomba al-akhi aniombe anisamehe kwa hili wa astaghfirullah, kama na, kama vile ikhwa liliwanyongesha hili na hisi na ndugu yangu kadhalika atakuwa limemnyongesha, kwamba inakuwaje Iliasa wa kusema kwa sauti kali kivile. Nadhani ndugu yangu wa Ashirazi tufahamiana, hata tunapokuwa katika nadua sauti zetu zinavyokuwa. Kwa hiyo ilikuwa ni katika mlango wa tabadulu al-kalam, ndio mpaka ikapelekea mtu kupaza sauti yake. Hili nimemkosea al-akhi Abu Aiman, kama anavyosema Sheikh Mujahid, niliainishe nimemkosea al-akhi Sheikh Abu Aiman kwa kumjibu mhadhara wake kwa sauti kali na kwa maneno makali. Lillahi ta'ala. Mimi na afwa Sheikh, barakallahu fik. Mimi nimesema kwa kukariri na kufuatilia sauti zangu, sauti yangu kuhusiana na akhi Abu Aiman, sijabaini kosa la kutaraja zaidi ya hii nukta ambayo nikasema nitaitolea maelezo, kisha mwisho nimwombe msamaha ndugu yangu kama alinielewa vibaya kwa kule kupaza kwangu sauti, basi atadhiru ala hada, naomba udhuru kwa hili na astaghfirullah, na namwomba msamaha akhi Abu Aiman anisamehe kwa hilo. Labda hapo Abu Khawla, yani kuhusu na Abu Khawla. Tayib, kuhusiana na ndugu yangu al-akhi Abu Khawla, pale nilipomgusa ni kuhusiana na bayan, kuhusiana na bayan, bayan ile aliyoiandika pale iliyojiri iliyotokamana na kile kikao kilivyojiri pale Kigamboni cha Sulfu, ambayo bayan ile tulikwenda na Sheikh Mujahid kuisoma Morogoro. Katika maelezo yangu kwa Abu Khawla, nimedurusu sauti zangu ili nibaini yale makosa ambayo ni makosa yananilazimu mimi nitaraja, kwa sababu hii ni dini na nasema hapa na naongea haya, najua haya nitakwenda ulizo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nakii katika maelezo yanayomhusu al-akhi Abu Khawla, kuna mambo mawili nimebaini kwamba haya ni makosa, lazima niyabainishe, na hata tume nishaibainishia haya, nikasema haya lazima nitayatolea sauti pamoja na kwamba nimeyatolea makala. Nukta ya kwanza ni kuhusiana na maneno yangu niliyosema al-akhi Abu Khawla katika bayani yake, hakuandika jambo hata moja linalomhusu Mtula na wenzake, bali aliyoandika yote yanamhusu Wakili. Hii sauti yangu ipo, baada ya kuibaini katia mkasi kwamba hili ni kosa. Kwa hili ninataraja, baada ya kuilegea bayani nikakuta kwamba hili si, kuna kipengele ambacho al-akhi Abu Khawla alikitaja. Nukta ya pili ni pale niliposema bayani mimi ni katika wa mwanzo kuipata, na aliyenipatia ile bayani ni mmoja katika ikhwa aliyekuwepo pale kikaoni, nikikusudia pale Kigamboni. Na hili akhi Abu Khawla katika maswali yake aliyoyaelekeza kwangu akanielekezea hili. Sasa hili baada ya kufuatilia, kwa sababu mimi kusudio langu la kusema hivi kwamba kuna akhi alinipa aliyekuwepo pale kikaoni, nilikuwa nikimkusudia Idi Abu Rayyan. Sasa huyu al-akh Idi Abu Rayyan ambaye ndiye niliyemkusudia wa kwanza kunipatia ile bayani, na nikasema kwamba alikuwepo pale kikaoni, nilisema hivi nikifahamu kwamba Idi siku zote tutamtumia kama ni katibu wetu katika mambo yote, na siku ile ya jilisa Kigamboni mimi na Idi tulikuwa tumeshughulishwa na kusimamia semina, yeye akiwa katika sekta ya midhakira, mimi nikiwa katika sekta ya kusimamia kule msikitini, na ile midhakira Idi alikuwa akisimamia kule kwenye nyumba inayokaliwa kikao. Sasa mimi nikachukulia hili kwamba Idi bila shaka atakuwa na yeye amehudhuria kikaoni kama kawaida yake kama katibu. Ndio maana baada ukipata ile bayani kupitia kwake nikasema nilipata hii bayani kupitia kwa akhi mmoja aliyekuwepo pale kikaoni, lakini baada ya kuuza mashehe wakasema Idi hakuwepo. Basi hili nataraja na kwamba na astaghfirullah na kwamba Idi hakuwepo kikaoni, bali alipewa ile bayani aweze kuichapisha na ndugu yangu al-akhi Abu Khawla. Hizi ndio nukta ambazo baada ya kufuatilia maelezo yangu nikabaini kwamba haya ni makosa ya wazi, lazima nibainishe na nitaraja katika hiyo. Tayib, katika kuhusiana na ndugu yangu al-akhi Abu Asi ya Mtula, katika yale ambayo niliyomsema na nikafuatilia ili kubaini ukweli, ili niweze kubainisha yale ambayo niliyokosea, lillahi subhanahu wa ta'ala, nimebaini makosa matatu ambayo haya ni lazima nitaraja. Jambo la kwanza ni pale niliposema kwamba Mtula anashirikiana na mahizbi kwa kuuza CD za kihizbi za kina Irunga, Irunga wale wa mahizbi, sio mzee wetu Irunga, kadhalika na wengineo. Msalimu Ali zakallahu khair. Hii nilisema ama ni katika yale ambayo anayafanya Mtula kushirikiana na mahizbi, anauza CD za kihizbi. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili ni pale nilipomsema al-akhi Mtula katika mambo ya shakhsia, mambo ya binafsi, kwamba Mtula wadaiwa kodi, nenda kalipe kodi. Hili nikalibaini ni kosa na nilinchokea mudakhala, astaghfirullah. Nukta ya pili, ya tatu ni pale nilipomsema ndugu yangu Mtula ya kwamba yuwashirikiana na Barahiani na yuwakaa vikao na Barahiani vya siri. Hili pia baada ya kulidurusi na kulifuatilia na kuangalia kule nilikoyatoa haya maneno, nikabaini kwamba hakuna usawa, hili ni kosa. Nikasema hili lazima nibainishe nitaraja. Kwa hivyo al-akhi Mtula imebainika kwamba hakuwa akishirikiana na Barahiani katika mambo ya kidini, bali hapa kuna maelezo Sheikh Tayyib. Nadhani haya makosa matatu ndio yaliyo baini katika upande wa ndugu yangu al-akhi Mtula. Astaghfirullah wa atubu ilayhi. Kadhalika namomba msamaha ndugu yangu Abu Asi ya Mtula katika haya niliyomkosea, anisamehe. Kadhalika katika kadhalika a'tabi wa uqirru bi anna Aba Asiya Mtula salafi wa huwa akhuna fi al-manhaj, dan nakiri na namzingatia Mtula kwamba ni salafi na ni ndugu yetu katika manhaj. Tayyib, haya ni mambo matatu ambayo ni makosa nilimkosea ndugu yangu Mtula. Kuna nukta ibara ambayo nikumbusha al-akhi Abu Muhammad, ambayo jana nilikuwa kikaoni tukanapishana sana katika hili, lakini mimi nikasema ukiangalia asili ya hili imethibiti, asili ya kusema hii ibara imethibiti, lakini kwa uzito wa hii ibara mimi nitaibainisha. Tayyib, ibara hii ambayo anikumbusha al-akhi Abu Muhammad ni pale niliposema kwamba yeyote atakayesimama kumtetea Mtula yuwatangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu anapiga vita dawa ya anayoifikisha akili. Kwa huyo atakuwa ametangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala. Hili neno ni zito na nalifuta. Wa astaghfirullah wa atubu ilayhi wa ataraja anha, na nataraja katika hili. Barakallahu fikum. Kwa sababu katika upande wa al-akhi Abu Ayman na Abu Khawla yaliyothibiti kwa upande wa Mtula, kwa sababu jana tulikuwa na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwisho shekhe, kuna kalima naomba kidogo lahwa, yani naomba shekhe muhadhara wangu, yani mihadhara yangu, lau samahta shekhe. Masalafu, mimi hapa naweka watu kililahi, tume ipo ina mambo yake, mimi siyajui ambao wanaojiana, lakini nataka bwana tunamwambia mtu kililahi, wewe ulipokuwa unamzungumza mwenzio fulani na fulani, unaona umemsema wapi, muombe msamaha, si tumefahamiana? Kwa hiyo mwenyewe mtu nafsi yake ikisema bwana mimi sina lillahi, tuko pamoja hapa Naam. Mimi bado nasisitiza tu kwamba wale ambao watakuja hapa wajaribu kuwa na ile hali ya ikhtisari kabisa, wazungu wanasema straightforward, 1, 2, 3, 4, 5 nataraja basi. Lakini tusianze tena zile hadithi, jamii tena turudi nyuma, we mtu wa flashback. Sema tu moja kwa moja tu, moja, mbili, tatu, habari. Tafikiri tutachukua dakika 10 tushamalizane. Naam, mwingine. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Baada ya utangulizi huo, Allah amlipe khairi Sheikh wetu Mujahid kwa kuwa ni wazo limedhihiri kwake na sijajua kwamba alishauriana na lajna, lakini ameeleza kuwa ni maelezo yake haya au ni jambo lake anaamua alifanye. Mimi sikuwa na mambo mengi sana katika kadhia hii, isipokuwa mimi nilikuwa katibu wako kwenye kile kikao kule Kigamboni, na mimi ndo nilioandika mambo ya bayana. Sasa kwa ninachokijua, na Allah ni shahidi ya kuwa yale niloyaandika ndiyo ambayo yalitajwa pale kikaoni, japo mambo ni mengi, lakini utaratibu wa kuandika wewe uliujua, kwa sababu watu wote pande mbili zilitoka, alafu tukakubaliana kuna mambo tuandike, na karatasi ile nilikuwa nayo mimi, na mwishowe nilikupa wewe, ikapita kwa Abu Mubarak kaisoma, nikabakia nao mimi. Baadaye zile nukta 10 mimi kama kwa nafasi ile katibu niliziandika, lakini ukawa mtu unapoandika kama pointi, ikawa ile nukta unaielezea kidogo. Na sikuona uoga katika kuandika, na ulipoitaka ile nimpe idi, sikuwa na uoga nikampa idi, akaiprint au akaitype akaprint akakupatia, na mambo yakaenda, siku zikapita nikiwa sina hofu mbele ya Allah tabarak wa taala kwa nilichokifanya kilikuwa sawa sawa. Sawa, najua ikatano rabbi zangu. Sawa. Sasa kwa sababu mimi natakiwa niseme nilomkosea mwenzangu, sasa huyo mwenzangu, kwa sababu mimi na hapa na Sheikh Elias, nilimsikia yeye akitaja katika makosa niliyoyakosea mimi ni kuwaita kwamba wametokea vijana hawana adabu, wakazungumza. Kwa hiyo manake niliwakusudia wao. Hii nilimsikia na mikono yake. Kwa vile hii ndio yeye ameliona ni kosa, sasa mimi niliuliza maswali, tumelizungumza maswali ili nithibitishiwe ile bayani ni musayaf nimeitunga au ilikuwa ndio. Yeye ndo alinituhumu kwamba ile bayani nimeitunga musayaf. Mara ya pili akasema niliandika nilikuwa nina vitu moyoni. Sasa hii namwachia yeye na lajna. Kwa mimi kwenye maswali yangu sidhani niliuliza maswali tu, lakini nikawa natafuta kosa nilowakosea. Lakini kuna kalima aliitoa akasema kwamba nimewaita vijana hawana adabu, hili ndio kosa. Ndio. mimi sioni katika mhadhara aliyozungumza kama nimemkosea Eliasa, yani sioni kabisa mbele ya Mola wangu ilo, sioni kama nimemkosea, ila mimi nilikuwa najitetea kwamba nimetunga, kwa hiyo nikauliza maswali, lakini yeye alibaini kosa. Sasa nitakutaraja hili, yani yeye alizungumza kwamba tumemkosea au tumewakosea kuita wametokea vijana hawana adabu. Ndio hapa nilikuwa ninakuja. Kwa hili, kwa sababu yeye amethibitisha ni kosa kutoka kwangu, na kama atakuwa ana mengine labda hata nini, hili nahisi ikiwa nilizungumza hivi kuwaita hawana adabu, japo sikutaja mtu, lakini ni wao, na kweli kwa mandani ya moyo wangu nilikuwa nakusudia wao, si mtoto zungumza lillahi, nilikuwa nakusudia wao, kwa sababu kukosa adabu kuna maelezo, sababu hatutoe maelezo. Kwa hili ni kosa kwangu mimi, namuomba Mola wangu msamaha tabaraka wa taala kwa nilipokosea hapa, na niwaombe msamaha wao kwa kuwaita vijana ambao hawana adabu, ambao katika wao ni Eliasa, katika wao ni Jinna, katika wao ni Abu Rajab, katika wao Akidu, katika wao kama Suni Shafi. Basi kila ambaye aingia katika nilokusudia, na muomba anisamehe kwa kumwita hana adabu. Basi minaisha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد نمشهد إن شاء الله سبحانه وتعالى ومن شاهد كشا لجنة الإصلاح يقوم بنلواندكية katika barua, baada ya barua yao kuniletea nikawajibu, na pia niliwaambia kinaga ubaga mbele ya macho yao na hadhira, kila aliyenikosea kama yupo nimemsamehe lillah. Ama katika upande wa kipi nimemkosea ndugu yangu Abu Abdul Wahhab, ambacho nakikumbuka mimi, kipindi kile cha malumbano nilimuita burdoza, tinga tinga lile ambalo linaingia kila mahali. Kwa hili ambalo nimemkosea kwa ghaiba, kumsengenya, namuomba Allah subhanahu wa ta'ala anisamehe, kisha namuomba ndugu yangu Abu Abdul Wahhab anisamehe, kisha kwa dhaja ambayo ilipatikana katika saha na da'wa as-salafia, basi masalaf kadhalika, nastamihukum udhara, walhamdulillah.